To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, miała 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprinterka, która ucieka przed białoruskim reżimem, jest już w Warszawie. Polski generał objął jedno z najwyższych stanowisk dla obcokrajowców w Armii Stanów Zjednoczonych. Powiemy także, czym jest maskonur i jak skutecznie dba o środowisko. Po 20 samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z białoruską sprinterką Kriszciną Cimanouską na pokładzie wylądował w Warszawie. Wczesnym popołudniem Cimanouska przyleciała z Tokio do Wiednia. Towarzyszyli jej polscy dyplomaci. Potem jak biegaczka skrytykowała władze białoruskiego Związku Sportowego za brak kompetencji, została wycofana z igrzysk. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała odlecieć do Mińska. Tam, jak zapowiedziano, miała spotkać ją kara. Jeśli dobowa liczba zakażeń COVID-19 przekroczy 1000, zostaną wprowadzone regionalne obostrzenia, zapowiedział minister zdrowia. Zostaną nimi objęte regiony, w których zaszczepiło się najmniej osób. Tu Adam Niedzielski wymienił województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Odpowiedzialność mieszkańców to jest już nie tylko odpowiedzialność za własne zdrowie, ale też za powodzenie społeczno-gospodarcze tych regionów, bo to jest ta sama logika, która dotyczy tego, co będzie działo się ewentualnie w skali naszego kraju i myślę, że warto zaapelować, że ci, którzy się nie szczepią, biorą odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, ale też za to, jak będzie wyglądał sukces czy właśnie realia społeczno-gospodarcze danego regionu. Jak powiedział szef resortu zdrowia, jeśli szczepienia nie przyspieszą, to jesienią może być nawet 20 tysięcy zakażeń dziennie. Za nieprawdziwe uznał rzecznik rządu oskarżenia części samorządowców, że na programie Polski Ład stracą 150 miliardów złotych. Piotr Müller przypomniał, że w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości znacznie zwiększyły się środki dla samorządów, a dziś część samorządowców traktuje Polski Ład w sposób wybiórczy. Bo jakoś dzisiaj nie było powiedziane, że chociażby tylko w tym roku ponad 20 miliardów złotych trafi dodatkowo do samorządu terytorialnego na inwestycje, które są niezbędne, a w najbliższych kilku latach będzie to blisko 100 miliardów złotych, które dodatkowo trafią z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zdaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego stolica na Polskim Ładzie straci 1 700 000 000 złotych. Gdyby rzeczywiście tak się stało, to znaczy, że roczny budżet, który my wydajemy na dopłacanie do służby zdrowia, do kultury, do sportu, do pomocy społecznej, wyparuje. To znaczy, że mieszkańcy naszych miast, miasteczek i wsi będą musieli niestety stawić czoła sytuacji, w której olbrzymia część tych usług, które oferuje samorząd, będzie musiała być likwidowana. Rzecznik rządu podkreślił, że dzięki zmianom podatkowym proponowanym w Polskim Ładzie w portfelach Polaków zostanie 14 miliardów złotych. Polski generał objął jedno z najwyższych stanowisk dla obcokrajowców w Armii Stanów Zjednoczonych. Generał Adam Yokes jest od dzisiaj zastępcą dowódcy 5. Korpusu Armii USA, Fort Knox. Podczas uroczystości generał Yokes podkreślał, jak ważna jest współpraca Polaków i Amerykanów wobec zagrożenia ze strony Rosji. Ta misja jest niezwykle ważna dla całego procesu odstraszania Rosji przez NATO. Rosja wciąż jest siłą, która niszczy i podkopuje stabilność Zachodu i prowadzi agresywne działania przeciwko naszym sojusznikom i partnerom. Generał Adam Yokes był do tej pory szefem Centrum Szkolenia NATO w Bydgoszczy. By nie wyrzucać ich, gdzie popadnie, a tym samym chronić środowisko, skonstruowano urządzenie do ekologicznej utylizacji maseczek. A konkretnie stworzyli je łódzcy naukowcy. Pojemnik zwany maskonurem przypomina kosz na śmieci, a korzystanie z niego jest bardzo proste. Jak to działa, powie Dagmara Kędzior. Nazwa maskonur to nieprzypadkowa gra słów, mówi Agnieszka Rzeźnik z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z jednej strony piękny ptak, z drugiej strony maskonur, czyli robimy nura z maską. Po pierwsze dlatego, żeby te maseczki nie wyfruwały, nie wylatywały z koszy. Z drugiej strony chodzi o design. Nie da się przejść tak naprawdę obojętnie obok maskonura, dlatego że widzimy kolorowy kosz. Pojemnik przypomina kosz na śmieci, a korzystanie z niego jest proste, tłumaczy Marcin Ciszewski z UMED-u. Pojedyncza lub podwójnie Zauszniki, czyli gumki od maseczki, wkładamy do dzioba maskonura. Energicznym ruchem, pozbywając się również złych emocji, przerywamy gumki i umieszczamy maseczkę, wrzucamy do pojemnika, który znajduje się poniżej. Podczas pandemii 1,5 miliarda maseczek wylądowało w oceanach, a część z nich zaszkodziła ptakom, dodaje Agnieszka Rzeźnik. Naukowcy z Instytutu w Leiden w 2020-2021 prowadzili taki rejestr zwierząt właśnie, które straciły życie w wyniku zaplątania się w maseczki. Teraz maseczki będzie można bezpiecznie wyrzucać do maskonurów. Dagmara Kędzior, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. 4 medale w rzucie młotem, czyli polska specjalność. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio Anita Włodarczyk wywalczyła złoty medal, a Malwina Kopron brązowy. Dziś te same medale zdobyli złoty Wojciech Nowicki, a brązowy Paweł Fajdek. Nowicki od początku konkursu prezentował się znakomicie. W najlepszej próbie uzyskał 82 metry i 52 centymetry. Przede wszystkim bardzo się cieszę z konkursu. Super równy, bardzo dobre rzuty, bardzo dobra średnia. Powyżej wszystko 81 metrów. Pokazałem to, udowodniłem w kolej. Bardzo się cieszę z dwóch medali przede wszystkim. Rozmawialiśmy tu już od dawna z Pawłem, że fajnie by było niezależnie w jakiej konfiguracji, ale zrobić 2 medale. A jeżeli jeszcze mamy złoto i brąz i zagrają nam Mazurka Dąbrowskiego, no to jest spełnienie marzeń dla sportowca jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich. Naprawdę, no tylko się cieszyć. Gratulacje także dla Patryka Dobka, który w biegu na 800 metrów wywalczył brązowy medal. Warto dodać, że Dobek wcześniej specjalizował się w biegu na 400 metrów przez płotki. Mówi jego trener Zbigniew Król, który wcześniej szkolił m.in. Lidię Chojecką, Pawła Czapiewskiego i Adama Kszczota. Oczywiście Patryk przyszedł biegać początkowo 400 płotki do mnie, nie? Ale w takim kontekście, że może się spróbuje 800. Wiadomo, że były ciężkie początki. Męczył się bardzo, zobaczyłem braki treningowe. Oczywiście niektóre elementy zaczęły szybko wychodzić, nie plus. Zwłaszcza praca Szałacha, trenera pierwszego, jego poziom wytrzymałości miał bardzo wysoki. Jak zobaczyłem, że on jest bardzo wysoki, to szybko zacząłem go przerabiać na 800. No i się udało. Udało się też Agnieszce Skrzypulec i Jolancie Ogar-Hill zostać wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. Aleksandra Mirosław także może mieć powody do zadowolenia, bo awansowała do finału wspinaczki sportowej. Polka zajęła 7. miejsce w kwalifikacjach, gdzie zdobyła 380 punktów. Mirosław była najlepsza na czas jednej z 3 konkurencji. Przyznała, że chciała pobić rekord świata w tak zwanej czasówce. Plan minimum został zrealizowany, mamy finał. W zasadzie po ten finał tutaj przyjechałam i z takimi myślami tutaj przyjechałam. Rzeczywiście zabrakło tego rekordu świata do pełni szczęścia, bo to jest tylko 1/100, a patrząc na moją reakcję startową, było to do zrobienia i to był bieg na rekord. Już zresztą nie mój pierwszy, bo 2 tygodnie temu startując treningowo, pobiegam dokładnie taki sam czas, więc wiem, że jestem gotowa na szybkie biegi i mam nadzieję, że będę w stanie w końcu pobić ten rekord świata po 10 latach ubiegania się o to. Finał w piątek, a w Zagrzebu piłkarze Legii Warszawa grają z Dynamem. W swoim pierwszym meczu 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów jest 49. minuta i bezbramkowy remis. Wartościowy sparing na własnym stadionie z Napoli rozegrali dziś piłkarze Wisły Kraków. Jednak zespół trenera Adriana Guli przegrał 1-2. W drużynie z włoskiej Serie A wystąpił reprezentant Polski Piotr Zieliński oraz 19-letni bramkarz Hubert Idasiak. Kolejny sport za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. A jutro na przemian chmury ze słońcem, ale zdecydowanie najwięcej bezchmurnego nieba będzie na Pomorzu i Podlasiu. Popada za to na Lubelszczyźnie i Śląsku i tam najchłodniej 16-17 stopni, najcieplej w Szczecinie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna 2-metrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia 6 zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny w dół. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Polski Ekspres. Dobry wieczór, Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Przed nami godzina z polską muzyką. No, oczywiście nie zabraknie zespołów, które wystąpią w tym roku podczas festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie, ale rozpoczynamy od wspomnienia sprzed lat. Jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają ten utwór. Grupa Manam i Hamlet to były początki kariery zespołu Manam. Zresztą związanego z Trójką od samych początków generalnie. Ale teraz będzie nowość. Będzie premiera, myślę, w Trójce. Kilka słów, czyli nowe nagranie Urszuli. Odkładam wciąż. To nie czas, żeby da się do walizki wziąć tego, co zbędne. Ona też ma dno, dużo lżej, kiedy ręce puste są. Wyłącz się, tego właśnie trzeba. Żolżej teraz patrz, tylko ty i ja. Najpierw kilka słów i bez wysiłku ruch, chaotyczny plan, jak na wdechu stan. Potem droga gdzieś, wyczekany dzień, niech zaskoczy nas, jak Urszula, jej nowe nagranie Kilka Słów. Tekst napisała Magda Wójcik z GOI, a muzykę skomponowali panowie Bartek Wielgosz i Jerzy Runowski. No to skoro wspominaliśmy początki Manamu, to i wspomnijmy początki Urszuli, czyli przed nami Fata Morgana 82.

Trójka. Program trzeci. Jest jakoś tak intymniej. Jesse James zakończył skok, a ty leżysz teraz przy mnie. Przed nami długa noc, świat za oknem deszczem płynie. Daleko gdzieś huragan zrywa dach, a na jeziorach więdną lilie. Nad dachami miast księżyc traci blask. Kominy wściekło toczą ślinę, płoną łąki las każdego dnia. Pod plastikową pieszyną we śnie umiera świat, stary dobry świat. A my za mocno rozpędzeni już, lecz wciąż mamy jeszcze czas, by w zgodzie z wiatrem zacząć żyć. A może wstąpi tu huragan, a może wstąpi tu huragan. Ta piosenka miała swoją prapremierę na antenie Trójki. Zespół Nocti i Huragan, a wcześniej Kocham Cię jak Irlandię i Kobra Nocka, dwa zespoły z Torunia. I te dwa zespoły w Węgorzewie zagrają już w najbliższą sobotę, a w ogóle to będziemy mieli stamtąd kilka audycji, bo już jutro Michał Kirmudź będzie prowadził tonację Trójki po 19 z Rynku w Węgorzewie, natomiast będziemy razem prowadzili sobotę już z terenu koncertowego audycję wykonane w Polsce po godzinie 13. No i w Węgorzewie również, na przykład Wojtek Mazalewski i Ralf Kamiński. Ociekają. Yes. Program trzeci. Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy, czy tylko sam sobie płonę i tylko w Lato bez ciebie i Rolf Kamiński, a wcześniej Wojciech Mazylewski, kwintet, i wraz z kwintetem Wojtka była Justyna Święc w remiksie grupy Rysy. A Wojtek rozpocznie wraz ze swoim zespołem festiwal w Węgorzewie, Naturalnie Mazury Festiwal 2021, w piątek o godzinie mniej więcej 17. I debiutanci z piątku to Bartek z Piekła, Alone at Home, Chagrin, Obrazki i Duch Delta. Na w sobotę zadebiutują Nocti na scenie trójkowej, Valentine's, Cold Meat Party, Hellboyt i The Suits. Także dużo atrakcji, dużo muzyki bardzo, bardzo różnorodnej. No i będzie oczywiście również Gutek.

nie warto tak szybko biec. I chociaż na chwilę zatrzymać się. Program trzeci. Zamieniam czas na liczby i wykresy. Korporobot to jest korporobot, a wcześniej Funky Logic i piosenka Fakty i Mity. 15 września ukaże się nowa płyta Jarego i jego Oddziału Zamkniętego. Adam i Jary, Oddział Zamknięty. Krzysztof Jaryczewski, z pewnością odwiedzi nasze studio albo połączymy się z nim telefonicznie, żeby opowiedział słów więcej o nowej swojej płycie, o płycie, która będzie nosiła tytuł Lila Róż. No to może teraz coś w starym stylu. Tańka Szafraniec. Nie wolę nic. Diec i Tańka Szafraniec. I to tyle w Polskim Ekspresie dziś. Za chwilę w Trójce pojawi się Monika Małkowska i jej Klub Trójki. A my dziękujemy. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Na zakończenie wracamy do Węgorzewa. Naturalnie Mazury Festiwal już od piątku, ale my tam będziemy od jutra. A w piątek wystąpi między innymi zespół Happy Set, który dzisiaj program zakończy. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy.